วิปยุตจากขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีขันธ์และอายตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุตแต่วิปยุตจากธาตุหนึ่ง301สภาวธรรมที่มีปีติสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติสัมปยุตด้วยขันธ์หนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุตจากอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุตจากธาตุหนึ่งอายตนะ10ธาตุ16และวิปยุตจากอายตนะ1ธาตุ1บางส่วน302สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขสัมปยุตด้วยขันธ์1และสัมปยุตด้วยอายตนะ1ธาตุ1บางส่วนวิปยุตจากขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุตจากขันธ์1อายตนะ10ธาตุ15และวิปยุตจากอายตนะ1ธาตุ1บางส่วน303สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาสัมปยุตด้วยขันธ์1และสัมปยุตด้วยอายตนะ1ธาตุ1บางส่วนวิปยุตจากขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุตจากขันธ์1อายตนะ10ธาตุ11และวิปยุตจากอายตนะ1ธาตุ1บางส่วน304สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สภาวธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าสัมปยุตด้วยขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีการสัมปยุตวิปยุตจากขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีขันธ์และอายตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุตแต่วิปยุตจากธาตุ6 305สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรสภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้สัมปยุตด้วยขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีการสัมปยุตวิปยุตจากขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุตจากขันธ์1อายตนะ10ธาตุ16และวิปยุตจากอายตนะ1ธาตุ1บางส่วนรวมบทธรรมที่ไม่ได้ในฉัตทนัย123บทธรรมายตนะ1ธรรมธาตุ1ทุกขสัตว์1ชีวิตินทรีย์1สลายตนะ1นามรูป1ภพใหญ่4ชาติ1ชรา1มรณะ1ในติกะ19บทในโคจจกะ50บทในจูรันตระทุกกะ8บทในมหันตระทุกกะ15บทต่อจากนั้นอีก18บทบทธรรม123บทนี้ไม่ได้ในฉัตทนัยสัมปโยควิปโยคปทนิเทศที่6จบ